قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإلا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإلا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون قالوا کہا انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد کے سامنے کہا انہوں نے اے ہمارے باپ کیا ہے آپ کو کہ آپ ہم کو امین نہیں سمجھتے یوسف کے بارے میں اور بے شک ہم تو اس کے حق میں البتہ خیر خواہی کرنے والے ہیں ارسل ہو مانا بھیج دے اس کو ہمارے ساتھ کل یرتا وہ کھا پی لے اور کھیل لے بے شک ہم اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں کالا کہا اس نے یعقوب علیہ السلام نے بے شک مجھ کو غم میں ڈالتی ہے یہ بات کہ تم لے جاؤ اس کو اور میں خوف کھاتا ہوں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو تو کالو کہنے لگے اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں بے شک اس وقت البتہ ہم بڑے ہی نقصان اٹھانے والے ہوں گے فلما ذهبوا به پھر جب وہ اس کو لے گئے واجمع اور انہوں نے اتفاق کیا اس بات پر کہ ڈال دیں اس یوسف علیہ السلام کو فی غیابۃ الجب کنویں کی گہرائی میں اور ہم نے وہی بھیجی اس کی طرف لتنبئنہم کہ تم بتلاؤ گے ان کو ان کا یہ معاملہ وہم لا یشعرون اور وہ سمجھ نہیں رکھتے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں فرمایا کہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں علامتیں ہیں پوچھنے والوں کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی چھوٹے بیٹوں سے محبت کا ذکر اور بھائیوں کا رشک اور حسد اور پھر آپس میں یہ صلاح مشورہ کرنا اس کو راستے سے ہٹانا چاہیے باپ کی توجہ تمہاری طرف مبذول نہیں ہے جب تک کہ یہ سامنے موجود ہوگا اس لیے اس کو راستے سے ہٹاؤ چاہے کچھ بھی ہو جائے قتل کرو یا کسی جگہ پھینک دو دور سرزمین میں پھر تمہارا باپ تمہاری طرف توجہ کرے گا مضبوط جماعت تو ہم ہیں کام کرنے والے ہم ہیں اور محبت باپ کی ان چھوٹے بچوں کے لیے ہے جو یہ نہ کام کرتے ہیں نہ طاقت رکھتے ہیں ایک نے ان میں سے یہ مشورہ دیا کہ قتل مت کرو البتہ کسی گہرے کنویں میں پھینک دو ممکن ہے کوئی قافلے والے آنے جانے والے نکال کر کے لے جائیں تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا باپ کی نگاہ سے یہ دور ہو جائے گا اور پھر تمہارا جو مقصود ہے کہ باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو وہ ہونے لگے گی یہ آپس میں انہوں نے صلاح مشورہ کیا تھا اب باپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ باپ سے یوسف علیہ السلام کو الگ کر کے لے جائیں اپنے ساتھ اور اپنی سکیم کو پورا کر سکیں باپ ہر وقت ان چھوٹے بچوں کو اپنی نگاہ میں رکھتے تھے اپنے پاس ہی رکھتے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ بھی نہیں تھی اور پھر یوسف علیہ السلام ہونہار بھی تھے اور مطیع فرما بردار بھی تھے، ہر وقت باپ اپنے پاس ان کو رکھتے تھے، تو انہوں نے بھائیوں نے باپ کے سامنے یہ ذکر کیا، کالو یا بانا ہے ہمارے باپ، مالک کیا بات ہے کہ آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے اور ہم کو امین نہیں خیال کرتے یوسف کے بارے میں، ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بھی جایا کریں جب ہم جاتے ہیں باہر، باہر جانے کا مقصد یہ ہے کچھ کام کرنا، کچھ جانوروں کو لے جانا جنگل میں، بھیڑ بکری ہیں ان کو چرانا، اونٹ وغیرہ، دوسرے یہ کام ہوتے ہیں، یہ ایسے معاملات میں وہ ہمارے ساتھ جائے، تو کیا بات ہے کہ آپ اعتبار نہیں کرتے اور ہمارے ساتھ اس کو نہیں بھیجتے، حالانکہ ہم تو اس کے حق میں بڑے خیر خواہ ہیں، انا لہو لناصح، ہم تو مخلص ہیں، ہم تو اس کے بڑا خیال رکھنے والے ہیں، تو اس کو ہمارے ساتھ آپ کیوں نہیں بھیجتے؟ اس لیے ہماری درخواست ہے ارسل ہو مانا، اس کو بھیج دیں ہمارے ساتھ غدن، کل، یرتا، یہ کھا پی لے، چر چگ لے، رتا کا معنی اصل میں جانوروں کا گھاس چرنا ہوتا ہے اور حقیقی معنی اس کا یہ ہوتا ہے اور اس کا معنی کھانا بھی ہوتا ہے، یاد مراد یہ ہے کہ وہاں باہر جنگل میں پھل ہوتے ہیں، خوب کھائے گا فراوانی کے ساتھ، رتا کمانے، چرنا چگنا، کھانا پینا، حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فارتقوا، اے ایمان والو جب تم جنت کے باغوں میں چلتے ہو تو تم کچھ چر چگ لیا کرو، عرض کیا حضور وہ کیا ہے، جنت کے باغ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اور رتا کیا ہے، چرنا چگنا کیا ہے، فرمایا وہاں تسبیح و تحلیل کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان پاکیزہ کلمات کو اپنی زبان سے پڑھنا، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جنت میں تمہیں فراوانی کے ساتھ کھانے پینے کے لیے پھل ملیں گے، اس کے نتیجے میں، تو یہ ہے جنت کے باغوں میں چرنا، اللہ کا ذکر کرنا اور پاکیزہ کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنی ہے، اس کو یاد کرنا، اور یہ مسجدیں گویا یہ ہے ریاض الجنہ، جنت کے باغ ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو عبادت ہے اخلاص کے ساتھ اور اطاعت ہے، ذکر ہے، یہ سب چیزیں انسان کو جنت تک پہنچانے والی ہیں، اس لحاظ سے یہ جنت کے باغ ہیں، تو رتا کا معنی ہوتا ہے کھانا، چرنا چگنا، یہ کھا پی لے، پھل ہوں گے بڑے فراوانی کے ساتھ، وہ یلعب اور کھیل ہے، کھیل کود میں شریک ہو، مفسرین کرام اس پر اشکال کرتے ہیں کہ کھیل کود کا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، وہ اس کو برداشت کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، کھیل کود تو ایک لغو چیز ہوتی ہے، اللہ کا نبی ایک لغو چیز کی اجازت کیسے دیتا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کھیل کود بیہودہ بھی ہوتے ہیں جیسا کہ عام طور پر رائج ہیں دنیا میں، اور بعض کھیل ایسے ہیں کہ جن کو جائز قرار دیا گیا اور ان کی وضاحت کی گئی ہے حدیث میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کھیلوں، آپ نے فرمایا ہر قسم کا کھیل باطل ہے، مگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی کرتا ہے یہ جائز اور حق کھیلوں میں سے، یا اپنے گھوڑے کے ساتھ گھوڑے کو دوڑاتا ہے، ورزش کرتا ہے، یا تیروں کے ساتھ کھیلتا ہے، تیر اندازی سیکھتا ہے، جس میں پھینکتا ہے تیر نشانے پر اس کو لاتا ہے. یہ العاب جو ہیں یہ حق پر مشتمل ہیں. اس کے علاوہ فرمایا سب باطل ہیں, کوئی کھیل اچھا نہیں. ایک تو اپنی بیوی کے ساتھ وہ تو حسن اخلاق میں داخل ہے, اور گھوڑے اور تیر اندازی یہ دشمن کے مقابلے میں ایک قسم کی تمرین ہے, مشق ہے, ٹریننگ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ہم مستعد رہیں. اس واسطے ان العاب کو جائز اور حق فرمایا, باقی سب باطل ہیں. ہمارے ہاں جس قسم کے کھیل وغیرہ رائج ہیں اور جس کے لیے وزارتیں بنائی جاتی ہیں, ٹیمیں بھیجی جاتی ہیں اور بڑی دولت صرف کی جاتی ہے, وہ اکثر و بیشتر باطل العاب میں سے. یونانیوں نے یہ نکالے تھے, ان کا خیال تھا کہ یہ مرد عورتیں دونوں کھیلا کریں گی تاکہ ورزش ہو جائے جسمانی. اولمپک گیمز جو ہیں یونانیوں نے نکالے تھے, لیکن یہ حقیقت میں سب باطل ہیں, سب بے حیائی ہوتی ہے. اب جو کھیل کھیلے جاتے ہیں عورتیں مقابلہ کرتی ہیں, مرد بھی مقابلے میں جاتے ہیں. ہاکی ٹورنامنٹ میں عورتوں کی بھی ہاکی ہوتی ہے, فٹ بال ہوتا ہے, مردوں کا بھی ہوتا ہے, اور طرح طرح کے دوسرے کھیل ہیں. اس کے لیے حکومتیں مدر دنیا کے اندر وزارتیں بناتی ہیں, بڑی دولت خرچ کرتی ہیں. یہ سب باطل ہے, سب باطل ہے. اسلام اس کا قائل نہیں ہے. مسلمان دوسری قوموں کو دیکھ کر یہ بھی کہتے ہیں ہم بھی یہ کریں تو ہم کافروں سے پیچھے کیوں رہ جائیں. اس واسطے جتنے لاب و لابھ کے سامان کافروں نے ایجاد کیے اور نافرمان قوموں نے ایجاد کیا, مسلمان ان کو اپنانے پر فخر کرتے ہیں, بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, حالانکہ ان کے دین اور مذہب کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی جوڑ نہیں سوائے ان کھیلوں کے جو جہاد کے اندر مفید ہو سکتے ہیں ایک مسلمان کے لیے. سب باطل ہیں اور سب ضیاع وقت ہے, اللہ کی رضا نہیں حاصل ہوگی اس سے. تو بہرحال یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تیر اندازی مراد ہے اور مسابقت, آگے مسابقت کا ذکر آتا ہے, دوڑ وغیرہ. تو آج کل جو دنیا میں کھیل رائے ہے وہ اکثر و بیشتر بے حیائی کی باتوں پر مشتمل ہے. اریانی اور بے حیائی حد درجے کی انسانی معاشرے میں آ چکی ہے, حد سے زیادہ. تصویریں بھی برینا, فلم بھی ایسے, ٹی وی بھی ایسی, ٹی وی کی مختلف شکلیں بھی ایسی. مرد عورتوں کا آپس کے اندر بے تکلف آپس کے اندر کھیل تماشے اور ملنا, یہ تمام چیزیں بے حیائی کا سرچشمہ ہے. جس سے تمدن بگڑتا ہے, تمدن میں استحکام نہیں پیدا ہوتا کبھی. یہ سمجھ لیں کہ ہم ترقی کر جائیں گے, یورپ نے ترقی کر لی, امریکہ نے ترقی کر لی, کیا ترقی کی ہے؟ چوریاں وہاں ہوتی ہیں, تمام قسم کی بدکاریاں وہاں ہوتی ہیں, ڈاکے وہاں ہوتے ہیں, بڑے بڑے قتل وہاں ہوتے ہیں, کیا ترقی کی ہے؟ امریکہ نے کیا ترقی کی, برطانیہ نے کیا ترقی کی, 200 سالہ زبردست حکومت کی برٹش امپائر, لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. جہاں تک اخلاق اور تہذیب کا تعلق ہے تو صفر کے برابر بھی نہیں. تمام بےہودگیاں ہیں اور تمام ناجائز باتیں, نسل خراب ہے, دین کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے, قریانی اور فحاشی ہے ہر طرف جدھر جائیں آپ, برینگی ہے اور بے حیائی ہے. تو فرمایا کہ یہ باطل العاب جو ہے وہ ان میں نہیں, بلکہ یہ تیر اندازی وغیرہ اور یہ جو دوڑ تھی اس کے اندر وہ دلچسپی رکھتے تھے, جیسا اگلی آیت کے اشارے سے بھی معلوم ہوتا ہے. تو اس کے لیے یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی, ورنہ باطل کھیلوں میں اللہ کا نبی اجازت نہیں دے سکتا. کسی لغو بات کی تعلیم اللہ کا نبی نہیں دے سکتا. نبی اسی کی بات کی تعلیم دے گا جو انسان کے لیے دین اور عاقبت کے لحاظ سے مفید ہو، اور جو نقصان دہ ہو ایسی بات کی تعلیم نبی نہیں دے سکتا. تو فرمایا کہ اس کو عرض کیا باپ کے سامنے کہ بھیج دیں اس کو ہمارے ساتھ، کل یہ کھا پی لے پھل جو جنگل کے ہیں فراوانی کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ کھیل میں شریک ہو، بے شک ہم اس کی البتہ حفاظت کرنے والے. باپ کے سامنے یہ درخواست کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کو الگ کر کے لے جائیں اور اپنے منمانی کاروائی پوری کریں. باپ نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے مجھے تو غم میں ڈالتی ہے یہ بات کہ تم اس کو لے جاؤ، اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں بھیڑیا ہی نہ کھا جائے. اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ کنعان جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، فلسطین کا علاقہ ہے، اس کے اطراف کے اندر کثرت کے ساتھ بھیڑیے پائے جاتے تھے، کثرت سے بھیڑیے پائے جاتے تھے جو بھیڑ بکریوں اور جانوروں کو اور نقصان پہنچاتے تھے. یہ بھیڑیا جو ہے یہ بڑا انسان کا بڑا دشمن جانور ہے، یہ درندہ ہے، شیر شریف ہے، جب تک کہ شیر کی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے وہ بھی خاموش رہتا ہے، لیکن بھیڑیا جو ہے یہ ہر حالت میں حملہ آور ہوتا ہے اور بزدل بھی ہے، یہ بھاگتا بھی جلتی ہے، جلدی بھاگتا ہے. اور قدرت نے اس جانور کو عجیب و غریب خصلت بخشی ہے، دوڑ میں یہ 80 میل فی گھنٹہ یہ دوڑ سکتا ہے، تیز سے تیز ریل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس قدر تیز گام ہوتا ہے حملہ آور. بھیڑے اگر بکریاں 1000 بھی ہوں سب کو چیر پھاڑ دے گا ایک دم، کھاتا تھوڑا ہے نقصان زیادہ کرتا ہے، بے حد مرضی جانور بھاگ جاتا ہے، بڑا تیز گام ہوتا ہے. اور یہ گروہ در گروہ ہو کر نکلتے ہیں، اکیلا نہیں نکلتا، جوڑی ہوگی. عربوں کے ہاں مشہور ہے کہ بھیڑیا جو ہے بڑا حریص جانور ہے، جب یہ سوتا ہے تو کہتے ہیں ایک آنکھ کھلی رکھتا ہے اور ایک بند کرتا ہے، پھر جب آدھی نیند پوری ہو جاتی ہے دوسری آنکھ کھولتا ہے اور پھر پہلی کو بند کرتا ہے. بہرحال یہ تو قصہ ہے کا مطلب ہے، لیکن یہ عربوں کے محاورے سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ بڑا حریص جانور ہے یہ، بے حد اور بڑا موذی جانور ہے. چھوٹے بچہ اگر آ جائے نا تو اس کی نوچ کر ایک دم ہڈیاں چور چار کر دیتا ہے اور کھا جاتا ہے، اور یہ نقصان کرنے کا بڑا شہدائی ہوتا ہے، بہت نقصان کرتا ہے. حضور نے جو مثال کے اندر بات سمجھائی ہے کہ کسی آدمی کا چودراہٹ کے اندر اور برتری کے اندر راغب ہونا اس قدر نقصان دہ ہے آدمی کے دین کے لیے جس قدر کہ بھوکا بھیڑیا بھیڑوں کے اندر چھوڑ دیا جائے تو اتنا نقصان دہ نہیں. یہ جو انسان برتری اور چودراہٹ چاہتے ہیں اس سے دین کو کتنا نقصان پہنچتا ہے. فرمایا اس بھوکے بھیڑیے کو اگر بھیڑوں میں چھوڑ دیا جائے وہ جتنا نقصان کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے یہ انسان کے دین کے لیے. کسی چودراہٹ نے انسانی سوسائٹی کو تباہ اور برباد کیا، اپنی منمانی کاروائی کرتے ہیں، دوسرے کی بات نہیں مانتے، اور چودراہٹ جو ہوتی ہے سر پر سوار ہوتی ہے، حق بات کو مانتے نہیں، تکبر کرتے ہیں، انسانیت تباہ ہو جاتی ہے، اخلاق ختم ہو جاتا ہے، دین کا تو نام و نشان بھی نہیں ہوتا، جنگیں ہوتی ہیں، تباہی ہوتی ہیں. یہ چودراہٹ کی تباہی ہے کہ اب عراق میں دیکھ لیجیے 5 سال ہو گئے، 2 لاکھ آدمی سے زیادہ مارے جا چکے ہیں، اور زمین کے تھوڑے سے ٹکڑے پر ایک کہتا ہے کہ یہ میری ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میری، اتنا عظیم نقصان ہو، کھربوں روپیہ ضائع ہو گیا. یہ شیطانی چودراہٹ سوار ہے دونوں کے سر میں، ایک بجنے میں ہتھیار ڈال دو، اتنے انسانوں کو تباہ برباد کر دیا. یہی حال ہے بڑی سلطنتوں کا بھی. تو فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ ہے، مجھے غم میں ڈالتی ہے یہ بات کہ تم اس کو لے جاؤ، اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے تم غافل ہو. کہنے لگے اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، پھر تو ہم بڑے ہی نکمے ہوئے، عاجز ہوئے، کسی کام کے نہ ہوئے. 10 آدمیوں کا جتھا ہے, سارے جوان ہیں, مضبوط ہیں, اور ان کی موجودگی میں ایک بچے کو بھیڑیا کھا جائے, پھر تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے, بڑے عاجز اور نکمے ہوئے, بڑے نقصان والے ہوئے. باپ کو ایک قسم کا یقین دلاتے ہیں کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہوگی, ایسا خطرہ نہیں ہوگا. آخر باپ مجبور ہو گیا, باپ مجبور ہو گیا ان کی باتوں پر, اور یوسف علیہ السلام کو جانے کی اجازت دے دی کہ جاؤ. وہ صاحب وہ بھی لگے ہوئے تھے طرح طرح کی باتیں, یوسف کو بھی فسلاتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ جاؤ, یہ ہوگا, کھیلیں گے, یہ ہوگا. اور ادھر باپ کے سامنے بھی درخواست کی, عاجزی کی, التجا کی, یقین دلایا کہ حفاظت کریں گے, اور پھر اس کو لے گئے. جب لے گئے فلما ذهبوا به, لے جانے کے بعد قرآن نے اتنے واقعات جو ایک ایمان والے کے لیے ایمانی بصیرت کو زیادہ کرتے ہیں وہ بیان کی, کسے کہانیوں میں بڑی باتیں ملتی. لے جاتے وقت انہوں نے بڑا کچھ ان کے ساتھ زیادتی کی, زمین پر پھینکتے رہے, مارتے رہے. یہ رقت آمیز واقعات کا ذکر مفسرین کرام کرتے ہیں, قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا. قرآن وہی حقائق بیان کرتا ہے جو ایک ایماندار کے لیے اس کے ایمان کے اندر باعث تقویت ہوتے ہیں, کیونکہ تاریخی جزیات اور ڈیٹیل بیان کرنا قرآن کا موضوع نہیں ہے, بلکہ یہ عبرت آموزی کے لیے اور نصیحت کے لیے کچھ باتیں ضرور بیان کی جاتی ہیں جو حقائق پر مشتمل ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ دل میں حاسد تھے, اور یوسف کے ساتھ تو بہت زیادہ ہی حسد تھا, تو سب بےہودہ باتیں انہوں نے کی ہوں گی راستے کے اندر, اسے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جب لے گئے اس کو اور اتفاق کیا انہوں نے کہ اس کو فی غیابت الجب, غیابت کا معنی گہرائی, کنویں کی گہرائی میں اس کو پھینکے, اس پر اتفاق ہوا, قتل کرنے کی بات پر نہیں انہوں نے اتفاق کیا. بعض اس کے مخالف تھے, بعض کی رائے تھی کہ قتل کیا جائے, لیکن بعض یہودا جو تھا وہ کسی قدر اس کے دل میں اتنا احساس تھا کہ مارنا نہیں چاہیے, تو اس نے سب کو منوا لیا کہ یہ نہ کام کرو بلکہ کنویں میں پھینک دو. اس پر اتفاق کیا انہوں نے, کنویں کے اندر ان کو پھینکا گیا بڑی بے دردی کے ساتھ, کرتا بھی اتار دیا گیا. کرتے کا ذکر آگے آئے گا, کرتے کو بہانہ بنایا تھا, بالکل ایسا ہی سمجھ لو جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کافروں نے بالکل برہنہ کر کے رسیوں کے ساتھ باندھ کر منجنیک پر اٹھا کر کے آگ میں پھینکا تھا, کپڑے اتار دیے, بالکل برے نہ کر لے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, حشر کا میدان جب ہوگا, ساری مخلوق جب اکٹھی ہوگی, تو سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کو میدان حشر میں لباس پہنایا جائے گا. کافروں نے ان کی بڑی تذلیل کی تھی ننگا کر کے. حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی اتار دیا بھائیوں نے, اور برے نہ کر کے ان کو پھینکا. بہت کچھ وہ رسے کے ساتھ باندھ کر جب نصف تک گئے تو پھر اس کو پھینک دیا نیچے, پانی کے ساتھ لگے وہ, آوازیں دیتے رہے خدا کے بندو چادر تو دے دو, کرتا تو دے دو, کوئی سنوائی. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين فلما ذهبوا به جب لے گئے وہ یوسف علیہ السلام کو اور انہوں نے اتفاق کیا کہ ڈالیں اس کو فی غیابت الجبے کنویں کی گہرائی میں اور وہی کی ہم نے اس کی طرف کہ تو ان کو بتلائے گا ان کا یہ معاملہ معاملہ یا شعور اور وہ نہیں شعور رکھتے وجاؤ اور آئے وہ اپنے باپ کے پاس عشاء عشاء کے وقت جب گونا روتے ہوئے اور کہا انہوں نے ہمارے باپ بے شک ہم گئے تھے نستبقو ہم دوڑ لگاتے تھے ایک دوسرے سے آگے اور ہم نے چھوڑا تھا یوسف کو اپنے سامان کے پاس بس اس کو کھا لیا بھیڑیے نے اور تو نہیں تصدیق کرنے والا ہماری اگرچہ ہم سچے ہوں اور لائے وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون اور کہا اس نے ایسا نہیں ہے بلکہ سولت بنایا ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک معاملہ فصبر جمیل اب میرے لیے صبر جمیل ہی ہے اور اللہ تعالی ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے ان باتوں کے خلاف جو تم کرتے ہو وجاد سے یارتن اس طرف آیا قافلہ اور بھیجا انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو فاضلہ دلوا اس نے ڈالا اپنا ڈول اور اس نے کہا یا بشرا خوشخبری ہذا غلام یہ تو ایک لڑکا ہے وہ سر اور کوشیدہ کیا اس کو بذاتن پونجی کے طور پر اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان چیزوں کو جو وہ کر رہے تھے جو وہ کرتے ہیں وہ شروع ہو اور بیچا انہوں نے اس کو بسمن بخشن تھوڑے پیسوں کے ساتھ دراہم معدودہ گنے ہوئے درہم اور تھے وہ اس کے اندر بے رغبتی کرنے والوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان پہلے باپ کو یقین دلایا اور یہ کہ ہم اس بھائی کے حق میں خیر خواہ ہیں ہم حفاظت کرنے والے ہیں اور یہ بھی ہمارے ساتھ جائے کھیل کود میں شریک ہو اور باہر کشادہ طریقے پر جو پھل وغیرہ ہیں وہ کھائے تو یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ اس کو لے جاؤ تم اور کہیں غفلت میں کوئی بھیڑیا ہی نہ اس کو کھا جائے تم غافل ہو اس پر انہوں نے بڑا یقین دلایا کہ اگر بھیڑیا اس کو کھا جائے گا اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں تو ہم تو بالکل ہی ناکارا اور نکمے ہوئے آخر کار انہوں نے اس طریقے سے اپنے باپ کو آمادہ کر لیا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جانے دیا فلما ذهبوا بھی پھر جب وہ لے گئے اس یوسف علیہ السلام کو اور پھر راستے میں تذلیل تحقیر کرتے ہوئے لے گئے اور پھر انہوں نے اتفاق کیا کہ اس کو ڈال دیں کنویں کی گہرائی کے اندر اسی بات پر انہوں نے اتفاق کیا کہ قتل نہیں کرنا کنویں میں ڈال دینا پھر انہوں نے ایسا ہی کیا کنویں میں ڈال دیا حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں رسے کے ساتھ باندھ کر پہلے تو وہ اس کے کنارے پر چمٹ گئے پھر رسے کے بعد ساتھ باندھ کر انہوں نے نیچے ان کو بالکل جب پانی کے نصف تک رہ گیا، پھر اس کو پھینک دیا نیچے. بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ کنواں پانی سے خالی تھا. فسرین کی مختلف باتیں ہیں. پانی سے خالی تھا یہ کنواں، اور پھر یہ کنویں میں ایک طرف یوسف علیہ السلام ایک پتھر پر بیٹھ گئے، کرتا بھی ان کا اتار لیا تھا انہوں نے. اس کے بارے میں بائبل وغیرہ کی روایات میں آتا ہے کہ یہ رنگین بو قلمون کا کرتا تھا جو باپ نے بڑے شوق سے ان کو پہنایا تھا، وہ انہوں نے اتار دیا، اور پھر اس طریقے سے انہوں نے کنویں میں ان کو ڈال لیا. بعض کہتے ہیں کہ پہلے ارادہ کیا کہ پتھر مار کر کے عبور بالکل ہی ختم کر دیں، لیکن بعض جو تھے ان میں سے انہوں نے اس سے منع کیا ایسی، کیونکہ پہلے یہ اپنے مشورے میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ شاید کوئی قافلے والا یہاں سے گزرے تو ان کو نکال کر کسی دوسرے وطن لے جائے، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا ان کو ہلاک کیے بغیر. جب یوسف علیہ السلام کو وہاں پر کنویں کے اندر ڈال لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وحی کی اس کی طرف او ہے نا الہ، یہ تو بچے ہی تھے. اس وحی کے اندر مفسرین کرام کے دو خیالات ہیں. بعض فرماتے ہیں یہ نبوت کی وحی تھی، جیسا کہ امام حسن بصری کی رائے ہے، کہتے ہیں کہ اللہ نے ان پر اسی وقت نبوت کی وحی نازل فرمائی تھی، اور اس لیے کہ اللہ قادر کریم ہے، چاہے تو بعض کو بچپن کے اندر ہی نبوت اور رسالت دے دیتا ہے، جیسا کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن کے اندر ہی بلکہ پیدائش کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نبوت کی بات عطا فرما دی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ایسا ہی ہے، اس وقت ہی وہی نبوت نازل فرمائی ہو. اکثر مفسر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہی نبوت بعد میں اللہ نے عطا فرمائی، جیسا کہ عام طور پر 40 سال کی عمر میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی، ان کو بھی بعد میں نبوت عطا فرمائی. اور یہ وحی جو تھی یہ الہام کی تھی، اللہ نے فرشتہ بھیج کر تو یوسف علیہ السلام کو تسلی دلائی وہاں، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کر تسلی دلائی. یہ وحی یہ نبوت نہیں تھی بلکہ الہام تھا. یہ جیسا الہام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا تھا، یعنی ان کی طرف بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی الہام کیا تھا. اور جیسا کہ اوہا ربک الی النحل، شہد کی مکھیوں کو بھی اللہ نے الہام کیا، مطلب یہ الہام مطلب ہے ان کی طبیعت اور مزاج میں یہ بات ڈال دی ہے اللہ تعالیٰ نے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی تھی وہ مفسرین کرام اس کا ذکر کرتے ہیں، یا شاہدن غیر غائب، یا قریباً غیر بعید، یا غالباً غیر مغلوب، اے علی من امری حاضہ فرجم و مخرجہ، یعنی اے وہ ذات جو حاضر ہے غائب نہیں، اور جو غالب ہے مغلوب نہیں. تو اس قسم کی دعا کی تھی، اے پروردگار میرے لیے میرے اس معاملے میں کشادگی پیدا کر دے. اللہ تعالی کی طرف دھیان تھا اور خدا کو یاد کیا انہوں نے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے حسبی اللہ حسبی اللہ کا جملہ اپنی زبان مبارک سے، حسبی اللہ لا الہ الا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی، تو اللہ نے فرشتے کو بھیج کر ان کو تسلی دلائی اور ان کو یہ بات اس وقت ہی بتلا دی گئی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، تم فکر نہ کرو تم بتلاؤ گے ان کو، ان کا یہ معاملہ جو انہوں نے یہ ناشائستہ حرکات کیے ہیں اور یہ کام کیا ہے یہ تم ان کو بتلاؤ گے. وہ حملہ یہ شروع اس وقت ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. یوم لا یشعرون ان کو پتا بھی نہیں ہے کیا ہو رہا، اللہ ان کو تسلی دے رہا، ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ یوسف کا مستقبل کیا ہو رہا، اب اس کی طرف سے اس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نکل جائے باپ کی نگاہوں کے سامنے سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بامی عروج پر پہنچانا چاہتا ہے. یہ بات تو ہوئی وہاں. ادھر یہ ہے کہ جاؤ عشاء، آئے عشاء کے وقت اندھیرے میں، یبکونا روتے ہوئے، تاریکی چھا گئی، اور بھی ان کے بے حیائی کو تاریکی میں چھپانے کے لیے واپس آئے اور روتے ہوئے آئے، واویلا کرتے ہوئے آئے، تاکہ یہ سمجھا جائے کہ واقعی یہ قصوروار نہیں تھے، یہ رونا ان کا جھوٹا تھا. رونا بہت قسم کا ہو سکتا ہے، خدا کی خشیت سے بھی ہو سکتا ہے اور عذاب کی گرفت سے بھی ہو سکتا ہے، رافت کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ مکاری کا رونا بھی ہو سکتا ہے. امام آمش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کی عشق شوئی پر اور آنسو گرانے پر اور رونے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، جبکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ رو کر کے دکھایا لیکن یہ جھوٹے تھے سارے. تو خالی کسی کے آنسو گرانے پر یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ واقعی یہ سچائی ہوگا. تو کہنے لگے ہمارے باپ بے شک ہم گئے تھے، نستبے کو ہم دو لگاتے تھے، ایک دوسرے سے آگے نکلتے تھے اور دوڑ میں مقابلہ کرتے تھے، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا اور اکلا زیب و بھیڑیے نے اس کو کھا لیا. ہمارے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا، ہم تو یہ کام کر رہے تھے اور سامان کے پاس ان کو بٹھا رکھا تھا، لیکن بھیڑیے نے ان کو کھا لیا. اور پھر اپنی طرف سے بڑی یقین دہانی والی بات کر رہے ہیں، آپ تو ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے. یا مومن کے لفظی معنی مراد ہے، لغوی معنی، ایمان کا لغوی معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا، تو یہ تصدیق والا ایمان ہے. آپ تو ہماری تصدیق نہیں کریں گے، آپ سچا نہیں سمجھیں گے چاہے ہم سچے ہوں، یقین دلا رہے ہیں کہ گویا کہ ہم سچے ہیں، آپ پر توقع نہیں ہے کہ ہم کو سچا سمجھیں. ساتھ ساتھ ہی اپنی اس غلط کار گزاری پر انہوں نے یہ بھی کیا، جاؤ والا قمیص ہی لائے وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر بے دمن کذب، جھوٹا خون، کذب مکذوب. ادھر ایک بکری کو یا ہرنی کو ذبح کیا اور قمیص کو اس خون کے ساتھ آلودہ کر لیا کہ گویا یہ ہے کہ بھیڑیا کھا گیا اور یہ قمیص رہ گئی ہے. یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو قمیص صحیح سلامت تھی، بالکل پھٹی ہوئی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھیڑیا پھر بڑا عجیب بھیڑیا تھا کہ اس نے مطلب قمیص کو تو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا اور انسان کو اندر سے کھا گیا. فرمایا یہ بات ایسی نہیں ہے، بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہاری نفس نے تمہارے لیے کچھ چیز ایسی بنائی ہے، یہ تصویر ہے، یعنی فراڈ ہے جو تم نے بنایا ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام کے قلب مبارک میں اس بات کی تصدیق ہے، پرینہ تھا قمیص، خون لگا ہوا پھٹی ہوئی نہیں ذرا بھی، اب بھیڑیے کے اگر آتی تو وہ تو پھاڑتا قمیص کو، بالکل صحیح سلامت ہے، صرف خون سے آلودہ ہے یہ قمیص. تو فرمایا کہ تمہاری نفسوں نے کوئی بات بنائی ہے، لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں. یہاں پر بائبل کا بیان اور قرآن کا بیان متضاد ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے قبر کے ساتھ اپنے پٹکے کو باندھا اور ٹاٹ پہنا اور واہ ویلا کیا اپنے بیٹے کے لیے، بے صبری کا اظہار کیا. یہ سب جھوٹا بیان ہے. باپ نے سب بات سن کر تو ان کو یقین ہو گیا کہ ابتلا ہے یہ خدا کی جانب سے. کہنے لگے فصبر جمیل, میرا معاملہ تو صبر جمیل کا ہی ہے. صبر جمیل کی تشریح اور بعض روایات میں اس طرح فرمائی گئی ہے کہ صبر جمیل وہ ہوتا ہے کہ جس میں مخلوق کے سامنے کسی قسم کا شکوہ نہ کیا جائے, مخلوق کے سامنے شکوہ نہ کیا جائے. یعقوب علیہ السلام نے بھی ایسا کہا, میرا معاملہ صبر جمیل کا ہے, میں اب صبر جمیل ہی کروں گا. واللہ المستعان ہوں, اور اللہ تعالی سے ہی مدد طلب کی جا سکتی ہے, اسی سے میں مدد مانگتا ہوں ان باتوں کے خلاف جو تم کر رہے ہو. اللہ تعالی ہی ہے جو اس مصیبت کو دور کرے اور اس ابتلا کو دور کرے, میں اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں. نہ انہوں نے دوڑ دھوپ کی ہے سمجھے کہ ابتلا ہے خدا کی جانب سے, اللہ کے نبی تھے اور ان کو بتلایا تو نہیں گیا کہ کیا حقیقت ہوئی ہے, اس کا علم تو نہیں تھا, لیکن اتنی بات یقینی تھی کہ یہ ابتلا ہے, یہ خدا کی جانب سے آزمائش آ گئی ہے. تو پھر اللہ سے مدد طلب کرنے والی بات کی اور صبر جمیل کا ذکر کیا, اور انہوں نے کوئی اس وقت دوڑ دھوپ نہیں کی, خاموش ہو گئے سوائے غم کے اور صبر جمیل کے, اور کچھ نہیں کیا انہوں نے. ادھر یہ بات ہوئی کہ جات سیارتن آیا قافلہ, تورات کے بیان کے مطابق یہ مدین سے ایک قافلہ جا رہا تھا مصر کی طرف سامان تجارت لے کر. اور یہ مفسرین جیسا امام بغوی رحمتہ اللہ علیہ, مزری والے اور دوسرے مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ یہ تین دن کے بعد یہ بات واقعہ ہوئی. تین دن تک یوسف علیہ السلام اس کنویں کے اندر رہے. تفسیری روایتیں ہیں یہ, کوئی کسی صحیح روایت میں یہ بات تو موجود نہیں ہے کہ وہاں کیا کیفیت ہوئی, اللہ ہی بہتر جانتا. بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک بھائی یہودا جو تھا وہ کسی نے کسی طرح ان کو اس کنویں کے اندر بھی کھانا پہنچاتا رہا کچھ نہ کچھ, اور وہ ادھر ادھر دیکھتی بھی رہے کہ کیا صورت واقعہ ہوتی ہے. یہ سب تفسیری روایتیں ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا صحیح حالات پیش آئے. تین دن کے بعد یہ قافلہ آیا, اور قافلے والوں نے وارد جو آگے چل کر جگہ کو دیکھتا ہے اور پانی وغیرہ تلاش کرتا ہے, وہ بھیجا پانی تلاش کرنے والے کو. وہ کنویں پر آیا, فعدلا دلوا, اس نے اپنا ڈول نیچے لٹکایا, ڈول نیچے لٹکایا اس نے کنویں کے اندر, تو بجائے اس کے کہ پانی اس کے اوپر آتا, اتفاق ایسا ہوا کہ یوسف علیہ السلام اس ڈول کے اوپر بیٹھ گئے. بچے تو تھے ہی, وزن اتنا بھاری نہیں تھا کہ کھینچنے والوں کو, تو بڑے بڑے ڈول ہوتے تھے پانی کے بھر کر کھینچتے تھے, تو اس کو ڈول کو پکڑ کر بیٹھ گئے اور اس نے ڈول کھینچا, تو بجائے پانی کے یوسف علیہ السلام باہر نکلے. اور وہ شخص جو تھا اس نے کہا, یا بشرا, اے خوشخبری, تو حاضر ہو جا, ہاذا غلامن, یہ تو ایک لڑکا ہے. اور غلامی کا رواج تو اس وقت تھا عام, ساری دنیا میں پھیلا ہوا تھا. ان کا کہ بس یہ تو نہایت خوبصورت ہے, ایک لڑکا ہے, اور اس کو مطلب یہ ہے کہ فروخت کریں گے اور یہ تو ہمارا کام بن جائے گا. غلام یعنی بنا لیا اس کو, غلام سمجھ لیا. غلامی کا رواج عام تھا اس دور میں, ہر جگہ تھا, تمام دنیا میں تھا. تو انہوں نے اس نے یہ کہا, واسروح بزا, اور یہ جو تھے یہ پانی لانے والے, پوشیدہ رکھا اس کو, بزا تن پونجی بنا کر کہ باقی قافلے والوں کو پتہ نہ چل جائے. سمجھنے, یہ انہوں نے, یہ جو پانی نکالنے والے تھے انہوں نے اپنے مطلب یہ ہے کہ پاس بطور پونجی کے ان کو چھپا کر رکھا کہ یہ ہمارا ہی تصرف ہو، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. اور اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. ادھر یہ بات ہوئی کہ نکالا، ادھر ان کو پتا چلا وہ آئے کنویں میں، دیکھا نہیں ہے، قافلے والوں کا تعاقب کیا اور ان کو کہا کہ ہمارا غلام بھاگ گیا ہے، تمہارے پاس ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تو اس کی عادت ہے بھاگنے کی، یہ بھاگتا ہے. چنانچہ قافلے والوں میں جا کر کے انہوں نے پکڑ لیا، کہنے لگے یہ غلام ہے اور یہ بھاگتا رہتا ہے، اگر تم اس کو لے جانا چاہتے ہو تو ہم تم پر بیچ سکتے ہیں. اور چنانچہ ایسا ہی کیا. یہ جو شروح ہو بیچ ڈالا اس کو، شرا کا لفظ ازداد میں سے بیچنے اور خریدنے دونوں کے معنی میں آتا ہے. تو یہ بھائیوں نے بیچ ڈالا ان پر، یہ کہہ کر کہ یہ غلام ہے ہمارا اور بھاگنے کی عادت ہے اس کو، تم اگر لے جانا چاہتے ہو تو ہم تمہیں دے دیتے ہیں. اور پھر بیچا اس کو بے سمن بخسن، تھوڑی قیمت پر، چند گنے ہوئے درم. بائبل کی روایت میں ہے 20 درم، 20 درم پر، 20 درم کی قیمت پر. ہر ایک کو 2-2 درم آ جائے، مطلب 10